6 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De nationale veiligheidsadviseur van Israël zegt dat er sinds de oorlog met Hamas zeker 7000 Palestijnse militanten zijn gedood. Hij spreekt van een minimale schatting. Hamas doet er geen uitspraak over. Wel heeft het door Hamas gecontroleerde gezondheidsministerie van Gaza het over in totaal bijna 18.000 doden door Israëlische bombardementen. Dat aantal is niet geverifieerd. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker 6 doden en 23 gewonden geteld na een aantal tornado's. 3 mensen kwamen om in buitenwijken van Nashville. De brandweer zegt dat gebouwen zwaar zijn beschadigd. Ook zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. De familie van de vorig jaar overleden Mahsa Amini mag Iran niet uit voor de uitreiking van een Europese mensenrechtenprijs. De ouders en broer werden tegengehouden op het vliegveld. De familie wilde naar Straatsburg vliegen voor de Sacharovprijs, die postuum aan Amini is toegekend. Zij overleed nadat ze was gearresteerd door de Iraanse moraalpolitie. De presidenten van Guyana en Venezuela gaan komende donderdag praten over het grensconflict. Inwoners van Venezuela stemden vorig weekend in een referendum voor annexatie van een olierijk deel van Guyana, Essequibo. De president van Guyana benadrukt in aanloop naar het gesprek dat de grens van zijn land niet ter discussie staat. De Franse film Anatomy of a Fall is de grote winnaar van de European Film Awards in Berlijn. Ook de regisseur, de hoofdrolspeelster en het scenario vielen in de prijzen. De film gaat over een strafzaak tegen een vrouw die wordt verdacht van het doden van haar man. Het weer, vanochtend vooral in het noordoosten regen. Langs de kust zijn er zware windstoten. Vanmiddag op veel plaatsen droog met wat zon en zo'n 9 graden. Tegen de avond opnieuw regen. De komende dagen blijft het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Boven een lauwe cappuccino zeg ik goedemorgen. Fijn dat je luistert naar dit cultuurprogramma van de VPRO. Elke zaterdagochtend hoor je Teddy Tops. En op zondag ben ik er, Eva Koreman, samen met een gast. Een gast die iets bijzonders heeft gemaakt. En in dit geval ook iets angstaanjagends. Ook heb ik aan mijn gast gevraagd een lijst met actuele culturele favorieten in te vullen. Zaken die inspireren en vermaken. Mijn gast van vandaag is fotograaf Steffi Rijmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een solo-tentoonstelling in het FOM in Amsterdam, waar ik kippenvel van kreeg. En dat heeft alles te maken met de 'Ndrangheta, de Italiaanse maffia. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik heb eerst een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer waar nodig, Steffi. Ja, helemaal goed. Je bent in 1995 geboren in Amsterdam. Je ronde in 2020 een stage af bij documentairfotograaf Niels Stomps. In 2021 behaalde je je bachelor in fotografie aan de Hogeschool voor Toegepaste Fotografie in Amsterdam. En in datzelfde jaar exposeerde je bij het Nederlands Fotomuseum Rotterdam. En in 2022 was je een van de, en dan moet ik het goed zeggen, is het GUP New Dutch Photography Talenten of GUP of GUP? Laten we gewoon GUP zeggen. GUP. Een GUP-talent. In 2022 gaf je het boek Aftermath uit, waarvoor je 2 maanden in Srebrenica verbleef en de nasleep van de Joegoslavische burgeroorlog op indrukwekkende manier in beeld bracht. En daarmee kwam jij ook in beeld bij de kunstwereld. En sinds vorig jaar ben je ook in dienst bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. En dit jaar verbleef je in Calabrië in het werkveld van de 'Ndrangheta en creëerde je je eerste solovoorstelling, Guilty Grounds, in het Fotografiemuseum in Amsterdam. Jouw cv heeft zich eigenlijk helemaal samengeperst in de afgelopen... paar jaar, inderdaad. Ja, er is echt ontzettend veel gebeurd. Dus ik heb eigenlijk ook niet echt iets aan te vullen op je hele lijst. Nou, dat is alvast een meevaller voor dit, ja, voor dit uur. En Steffi, ik ben uiteraard bij jouw tentoonstelling geweest. Het heeft diepe indruk gemaakt. Gefeliciteerd met het geweldige, maar ook vreselijke werk. Kan jij meenemen in wat je ziet als je de tentoonstelling binnenstapt? Ja, dat ga ik proberen. Je begint eigenlijk... met het entree waarbij de hele tekst is geschreven waar het over gaat. Maar ik raad aan om eigenlijk eerst de tentoonstelling binnen te gaan voordat je de tekst leest. Dan ga je de ruimte in en het is best wel donker. Je wordt eigenlijk een beetje gedesoriënteerd zodra je naar binnen loopt. En dan zie je recht voor je een klein lijstje... met een bidprentje van de beschermheilige van de Calabrese maffia, de 'Ndrangheta. En eigenlijk word je daar meteen naartoe getrokken. Dus daar loop je eerst naartoe en dan merk je dat je in een soort doolhof staat. Dus een beetje die desoriëntatie die loopt door. En vervolgens ga je naar de andere foto's kijken die super mooi zijn uitgelicht ook. Die er echt uitspringen met een vrij donker landschap. En ook foto's waarbij forensisch licht is gebruikt die een beetje blauwe gloed over zich heen hebben. Als je binnenstapt, dan wil je ook meteen wat zachter praten. Ja, klopt. Ik heb ook al een keertje de tentoonstelling bekeken, terwijl niemand doorhad dat ik de fotograaf was. En ik merkte dat iedereen inderdaad helemaal stil werd. En ja, dat is wel heel mooi dat die tentoonstelling dat met zich teweeg brengt. Had je dat van tevoren bedacht? Ik had het gehoopt, maar ik wist niet of het zou gebeuren. Maar ik ben wel heel blij dat het zo werkt, ja. Op de foto's zie je het landschap van het Aspromonte National Park. Ja. En het landschap is de stille getuige van wat de Italiaanse maffia daar allemaal heeft uitgespookt. Ja, klopt, inderdaad. En daarom heet de tentoonstelling ook Guilty Grounds, de schuldige gronden. En je zei net ook al, ik heb forensisch licht gebruikt. Je werkt ook bij het Nederlands Forensisch Instituut. Kan je één foto beschrijven, bijvoorbeeld van in het ondergrondse gangenstelsel waar jij bent geweest? Ja, dat kan ik zeker beschrijven. Ik wist op een gegeven moment dat er ontsnappingsroutes waren van de Calabrese maffia die ze destijds gebruikten als er een inval werd gedaan door politie. Maar ook bunkers waarin ze slachtoffers ook vast hebben gehouden. Dus uiteindelijk heb ik die ook gevonden. Dus ik ben daar naartoe gegaan. En ik heb dus gebruik gemaakt van forensisch licht. Iets waardoor ik geïnspireerd van ben geraakt tijdens mijn werk op het NFI. Nederlands Forensisch Instituut. En wat je dan ziet is een soort blauwe gloed en een reflecterend blauwe kleur die oplicht. En dat kunnen lichaamsvloeistoffen zijn die oplichten. Zoals urine, speeksel, allemaal dat soort dingen. Dat licht op zodra je daarop schijnt met een soort UV-licht. En wij gebruiken dat op het NFI. En ik wou dat heel graag ook in mijn kunstprojecten toevoegen. Dus dat heb ik dus gedaan als een soort extra laag. Maar het is niet dat ik zeker weet van nou, dit is deze vloeistof, of dit zegt dat, of dit is bloed. Het gaat er meer om een gevoel over te brengen bij de kijker. Zodat je echt in de situatie stapt van hoe ik het daar ook aantrof. En dat je het gevoel krijgt wat er ook gebeurd is. En dat komt helemaal over. Daarom noem ik het ook een angstaanjagende tentoonstelling. Maar het idee, Steffi, dat jij naar Calabrië bent gegaan en dat jij überhaupt het gangenstelsel hebt gevonden, want dat kan je niet intypen op Google Maps of zo. Nee, klopt. en dat je die ingang bent betreden en gewoon meters, misschien wel kilometers erin bent gegaan? Nou, ik denk honderden meters. Niet kilometers, maar wel honderden meters. Hoe wist je dat het de entree was, want het is allemaal goed verborgen onder rotspartijen, onder bomen. Ja, nou, ik had best wel veel research gedaan. En het begint eigenlijk met één grote tunnel. En ik had contact opgenomen ook met de burgemeester van het dorp en uitgelegd wat ik daar wilde doen. En de burgemeester was in eerste instantie heel enthousiast. Dus die liet mij toen dat entree van die tunnel zien. En hij zei ook van ja, we kunnen je wel een keer meenemen, maar deze vakantie dat je er bent, lukt dat niet. Dus neem volgende keer weer contact op. Dus dat probeerde ik. Dus de tweede keer dat ik er was en de derde keer dat ik er was, probeerde ik steeds contact op te nemen om te vragen of je me weer mee wou nemen. Maar ja, het was een beetje veranderd. Er was eigenlijk een soort van paniek zodra hij mij weer zag. Ik weet niet wat precies de reden is. Daar kan ik alleen maar over speculeren. Maar toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon zelf doen. Dus ik ga gewoon die tunnel doorlopen met zaklampen en dan hoop ik dat ik iets vind wat me uiteindelijk dichter bij die bunkers gaat brengen. En zo kwam ik uiteindelijk wel tot de conclusie waar dat ongeveer zou bevinden. En toen heb ik ze ook gevonden. Maar hoe voelde jij je terwijl je daar liep? Gespannen. Ja, tuurlijk. Ja, je bent in een hele donkere ruimte en onder de grond. Dus die geluiden die dan boven de grond gaan en er rijden auto's overheen, die zijn nog harder. En je weet niet wat je tegen gaat komen. En dan loopt er ineens een rat, loopt langs. En dat zijn eigenlijk een soort van oude rioleringsstelsels die niet meer worden gebruikt. Dus ja, ik voelde me wel gespannen. Maar je krijgt ook een hele adrenaline rush als je daar loopt. En je bent ook meerdere keren teruggegaan in dat gangenstelsel. Want ja, je bent ambitieus. En ja, dan, klopt. Ja, en dan zag je de foto en dacht je, nou, oké, goed, maar het is een 8, dit moet een 10 worden. Ja, klopt. En dat je dan gewoon een dag of een paar dagen later terug bent gegaan. Ja, ik ben echt wel, ik denk een stuk of 5-6 keer daar geweest. Dus dat is best wel wat, ja. En je was daar dus niet gewenst? Nee, ik was daar niet gewenst, nee. Nee, ik had al gelezen in allemaal artikelen dat de Drangheta heel veel gebruik maakt van symbolen. En dat zag ik dus ook daar voor de entree van de bunker. Want precies voor de ingang zag je dus een dode rat. En dat was best wel een verse rat nog. En dat wordt daar dan neergelegd als teken van, nou, kom hier niet. Dus ik zag dat en ik wist al wat het betekende. Maar toen dacht ik, ja, ik wil toch mijn foto hebben. Dus ik stap er toch maar overheen en dan ja, gaat het vast allemaal goed. Dus ja, dat heb ik gedaan. En uiteindelijk heb ik dus toch de foto's die ik wil hebben. Maar dat is wel de laatste keer, denk ik, dat je daar bent binnengestapt. Nee, het was de ene laatste keer. Yes. Dus ik was toch nog niet tevreden. En hoe communiceerde jij met de lokale bevolking? Spreek je een beetje Italiaans? Nee, ik heb het geprobeerd om zo goed mogelijk te leren. Maar het was heel veel handen- en voetenwerk. Ik ben een paar mensen tegengekomen die wel goed Engels konden, waarmee ik wel interviews heb gehouden. Maar verder is het ja handen en voeten, Google Translate en hulp van andere mensen die dan wel een beetje Engels kunnen, die dan een beetje als tolk kunnen fungeren. En eerst vond de burgemeester het dus een mooi plan dat jij daar klopt, het gebied ging vastleggen. Hij krabbelde terug. Hoe werd je verder ontvangen door de mensen daar? Nou, de meeste mensen waren best wel argwanend. Ze vroegen steeds wat ik daar aan het doen was en ze zagen me echt als journalist. En als ik ook over het onderwerp vertelde, over mijn project, dan kreeg ik steeds te horen, nee, de maffia bestaat niet en het komt hier niet vandaan en wat je wil doen, dat slaat nergens op en ik zou snel gewoon daarmee stoppen. Dus dat waren eigenlijk de eerste reacties die ik wel kreeg. Maar ja, ik wou dit gewoon doen en ik wist wel beter dan dat het zomaar niet zou bestaan. Dus ik bleef wel doorgaan met het hele project. En uiteindelijk kreeg ik ook wel wat meer ingangen. Vertrouwden ze me wel iets meer, want ik bleef ook zeggen, ja, maar ik maak kunst. Ik ben geen journalist, ik maak gewoon kunst en ik doe iets over het verleden. Waarom vind je het zo belangrijk om dit vast te leggen? Ook wel met gevaar voor eigen hebben en houden. Ja, nou, ik vind het heel belangrijk om verhalen te vertellen waarover niet gesproken wordt. Dus deze misstanden die zijn geweest en deze gruwelijke gebeurtenissen, daar wordt eigenlijk niet over gepraat. Er is heel veel angst voor de maffia, nog steeds. Dus ik wil dat juist bespreekbaar maken en deze slachtoffers juist een stem geven voor wat er is gebeurd. Maar waarom dan op deze manier? Je bedoelt qua fotografie? Of? Ja, nou ja, maar ook dat je daar zoveel tijd hebt doorgebracht en dat je dan ook nou ja, zoveel weerstand tegenkomt. Want je bent ook bijvoorbeeld een keertje wel achtervolgd door mensen op motorscooters. Dat heeft de curator van ja, de tentoonstelling aan mij verteld toen ik daar was. Ja, klopt. Ja, ze hielden me heel erg in de gaten. Of het nou 3:00 's middags was of 3:00 's nachts. Ze wisten op een of andere manier altijd waar ik was. En op een gegeven moment stond ik weer voor dat huis met die bunkers. En toen dacht ik, ja, ik wil hier naar binnen. Maar toen reden ze de hele tijd rondjes om me heen 's avonds. Dus toen dacht ik, nou, dit is ook niet het moment om dan nu naar binnen te gaan. Dus toen ben ik ook wel weer teruggegaan naar mijn appartement. En toen heb ik gedacht, van, nou, ik moet het nu ook wel laten. Maar ja, als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het gewoon heel graag maken en creëren. En het voelt ook meer als een soort noodzaak om wat ik dan wil echt tot uiting te brengen. Dus je hebt ook geen moment gedacht, ik hou ermee op. Je dacht alleen maar, ik maak het op een later moment wel af. Ja, ik heb wel soms natuurlijk mijn twijfels gehad, maar dat is dan meer om redenen dat ik denk van, ja, is het goed genoeg? Of meer die gedachtes dan dat ik dacht, oh, dit wordt te moeilijk, ik ga terug. En wanneer is het dan goed genoeg? Ja, ik denk dat dat een gevoel is. Ik denk dat het echt een gevoel is dat ik er zelf heel tevreden mee ben. En kijk, als andere mensen het dan ook nog mooi vinden, dat is mooi meegenomen, maar dat is in eerste instantie niet waarvoor ik het maak. Ik wil eigenlijk iets maken waar ik zelf heel trots op ben en wat ik zelf heel mooi vind. Ik vond het ook heel indrukwekkend. En naast de bunkers, die wat minder suggestief eigenlijk zijn. Want je, nou ja, door het gebruik van het forensisch licht gaat je fantasie al snel met je aan de wandel, met je op de loop. maar je hebt bijvoorbeeld ook een plek vastgelegd waar vaak losgeld werd achtergelaten. Ja, klopt. Ja, dat had ik gehoord van iemand die daar dus ook woont, ook in die tijd. En van best wel een beruchte familie ook. En op een gegeven moment, ik raakte best wel goed met hem in gesprek, en hij vertelde me op een gegeven moment van, ja, je moet naar deze plek gaan. Dus ik was daar naartoe gegaan, in eerste instantie niet wetende wat die plek nou precies betekende, want daar was hij nog best wel vaag over. En het was echt van een dorpje, moest je een uur lang bergweggetjes omhoog rijden, en op een gegeven moment kwam je helemaal boven op de berg, best wel in een omgeving met allemaal naaldbomen, en daar zag je dan een heel groot kruis staan. Dus ik dacht wel, nou, het is wel een prachtig beeld hier, maar ik dacht, ja, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Dus ik nam wel foto's en vervolgens ging ik weer terug. En toen sprak ik hem en zei ik, ja, maar wat betekent die plek nou? En dat was dus precies de plek waar elke keer het losgeld werd overgedragen. Als de slachtoffers werden ontvoerd en uiteindelijk het losgeld betaald kon worden door de nabestaanden, dan moesten ze naar die plek komen en dan kwamen de ontvoerders daar ook heen om dan de uitwisseling te doen. En was diegene die jou had meegenomen ook bang om het te laten zien aan jou? Ja, ja, hij was wel nerveus. Maar het ging ook alleen maar via de telefoon. Dit soort dingen besprak hij niet in het openbaar. Ah, oké. Okay. Oh, en ging dat dan via de app of belden jullie dan? Nee, het ging via de app. Dat wel. Oh, dat dan weer wel? Ja. Een ander beeld is een foto met daarin kogelgaten. Ja. Heb jij één idee wat daar gebeurd is? Nee. Of hoe ben je die auto op het spoor gekomen? Want het is een heel wild gebied. Een gigantisch, moeilijk begaanbaar gebied. Dat Aspromonte National Park, waar de Italiaanse maffia huis hield. Het is ook een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg als je niet precies weet waar je moet zijn. Ja, klopt. Maar het was dus ook heel veel zoeken. En wat ik heel veel deed was gewoon rondrijden in de auto, 's ochtends vroeg en 's avonds laat vooral. Want overdag was het gewoon te heet ook daar. Dan was het 40 graden en dacht ik, nou, ik ga 's ochtends vroeg wel op pad. En aan al die bergwegjes langs. En op een gegeven moment was ik gewoon in de natuur fotograferen. En ik zag een auto staan in de verte in een soort weiland van iemand. Maar best wel met heel veel bomen eromheen. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon even kijken. En toen zag ik dus al die kogelgaten. En toen dacht ik, wow, oké, wat is hier dan gebeurd? Dus nee, heel veel foto's zijn ook heel suggestief om de kijker een idee te geven van wat daar zich heeft afgespeeld. Maar hoeven niet direct de plaats te zijn of het verhaal meteen te vertellen. Ja, in mijn hoofd zie ik jou daar dan lopen en door zo'n weiland heen ploegen. En denken, oh, ik moet hier misschien nog een keer later terugkomen. Of misschien met ander licht of juist in het donker. Het is ook wel een eenzaam project. Ja, maar ik heb ook wel heel veel hulp gehad van iemand die ik in Italië heb ontmoet. Ik weet niet of je daar zoveel van gehoord had, maar ik was, en de eerste reis dat ik daar was, was meer een soort oriëntatie van of ik dit project wel echt kon uitvoeren. Omdat het toch best wel lastig is. Want ja, ze hebben heel erg de omerta, dus mensen praten er niet over, de zwijgplicht. Dus ik dacht, nou, ik ga eerst eens heen kijken of ik wel contact kan maken daar en plekken kan zien. En ik had toen een buurman en ik raakte daarmee aan de praat. En hij is ernstig ziek helaas, hij heeft een spierziekte. En toen vroeg hij mij op een gegeven moment van, nou, wat ga je morgen doen? Dus ik vertelde eigenlijk mijn verhaal als eerst aan hem. Hij was de eerste persoon in Italië die ik dan het hele concept uitlegde. Want dat vond ik in het begin ook nog spannend. Ik dacht, ja, hoe gaan mensen nou reageren? Dus en hij reageerde super enthousiast. Dit is een Nederlandse man trouwens, die daar op vakantie was. En we kregen een soort band samen. En ik heb hem op een gegeven moment ook meegenomen naar die plaatjes, want hij vond het super interessant. En toen heb ik de tweede reis heb ik ook gevraagd van, nou, wil je nog een keer mee dat we dit samen gaan doen? Dus het was niet zo heel eenzaam, want de tweede reis ging hij steeds mee. En die laatste reis heb ik dan wel in mijn eentje gedaan. En heeft het jou geholpen dat hij daarbij was? Ja, het was sowieso heel prettig. Want ik fotografeer natuurlijk 's ochtends, 's nachts. Als je 's nachts in de bergen loopt, is niet altijd het meest comfortabel. Dus elke keer ging hij ook mee. Dus het gaf me wel een veilig gevoel. En daarnaast, qua leeftijd verschilden we nogal. Dus hij is midden 50. Dus wij zeiden dan dat hij mijn vader was. En wat voor de bevolking dus ook iets meer geruststelling gaf. Ze dachten van, oh ja, ze is gewoon met haar vader hier en ze maakt wat foto's. Dus dat hielp ook wel heel erg. En Italiaanse mensen die hebben heel veel respect voor familie. Dus dat, ja, dat zag je gewoon wel terugkomen als een heel positief effect. Maakt het denk je ook wat uit dat het een man was? Ja, ik denk dat dat ook wel scheelt. En wat was zijn motief eigenlijk om dan zoveel met jou mee te gaan? Ja, hij is altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in misdaadverhalen en bijvoorbeeld ook de Heineken-ontvoering en dat soort dingen. Heeft hij heel veel boeken over gelezen. Dus hij was er heel erg geïnteresseerd in en hij zag het als een heel mooie reis om nog mee te maken. Dus ja, zo is er best wel een hele bijzondere band tussen ons ontstaan. Is hij ook bij de tentoonstelling geweest of bij de opening van de tentoonstelling? Ja, zeker. Hij was ook bij de opening, ja. Ja, hij was heel erg mooi. Ah, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja, zeker. En hoe waarborg je je veiligheid ook in Nederland? Want er wordt gezegd, de Italiaanse maffia bestaat niet meer. Maar dat is niet waar. Nee, ze zitten juist in eigenlijk alle lagen. Dus ook in de politiek en wereldwijd zitten ze heel verspreid. Dus ze zitten overal, ook in Nederland. Want in een van de culturele tips van jou, waar we zo meteen op komen, de podcast komt ook naar voren dat ze ook veel in Nederland nog zitten. Mm-hmm, ja. Ben je daarvan bewust? Ben je daarmee bezig? Of heb je zoiets van, ik ben geen journalist, ik ben een kunstenaar en ze kunnen allemaal wat? Ja, dat is het inderdaad. Weet je, ik maak kunst en ik maak geen journalistiek verhaal. En daarnaast doe ik iets over het verleden en niet over waar ze nu mee bezig zijn. Dus ik denk ook wel dat dat heel erg scheelt. Ik vertel eigenlijk iets wat al wel bekend was, maar niet over gesproken wordt. En als je dat uitlegde dan bijvoorbeeld in de kroeg. Ja. Als je in Calabria was. Ja. Zeg maar op deze manier. Kwam dat dan ook eigenlijk altijd wel over? Ja, uiteindelijk wel. Maar dan, ik moest wel echt benadrukken, nee, ik maak gewoon kunst en ik maak foto's. En dat is wat het is. En dan nog bleven mensen natuurlijk wel argwanend. Maar die mensen zijn ook heel gastvrij. Dus je merkt ook heel veel vriendelijkheid naar je toe. Je werd overal uitgenodigd. En als ik ergens liep in mijn eentje, dan haalde een familie me gewoon naar binnen om weer een lunch te eten bij hun helemaal zelfgemaakte pasta. En dus het was ook wel dat mensen heel erg open stonden voor je. En in jouw tentoonstelling, je beschreef het net al even, als je binnenstapt, dat het eerste waar je oog opvalt, hangt ook net iets hoger dan jouw foto's, is het bidprentje van Maria. Waarom heeft religie of Maria in deze tentoonstelling ook zo'n prominente rol gekregen? Nou, religie is in Calabria en eigenlijk in heel Italië heel erg belangrijk. En met bidprentje wat jullie daar gaan zien, of wat jij hebt gezien, dat is Madonna van de Berg van Polsi. En Polsi is eigenlijk een bedevaartsoord in Calabria, in het Aspromonte. En op die plek komen pelgrims komen daarheen. Maar daarnaast is het ook de ontmoetingsplek van de 'Ndrangheta, waarbij ze één keer per jaar samenkomen om ook nieuwe leiders te bepalen en nieuwe werkwijzen voor het komende jaar. Dus eigenlijk gebruiken ze geloof ook als een soort dekmantel daar. Ik vind het heel moeilijk met elkaar te rijmen, dat je zulke gruwelijkheden andere mensen kan aandoen. Nou, vooral, weet je wat ik denk ik het meest angstaanjagend nog vond aan jouw tentoonstelling, Steffi, is dat je nooit slechtheid zo toegewijd ziet. Ja. Zo duidelijk. Niemand is 100% goed en iedereen maakt fouten en doet soms stomme of soms zelfs slechte dingen. Misschien gewoon op een moment, impulsief. Maar de toewijding aan die misdaad, dus met zo'n gangenstelsel waar mensen dagen, weken, soms jaren werden vastgehouden of werden vastgeketend aan bomen die jij ook hebt vastgelegd. Ja, dat vond ik echt schokkend. En dat je dan tegelijkertijd ook kan zeggen, ik geloof in God en die kijkt mee. Ja, dat is zeker heel bizar. Want je ziet echt een heel groot contrast daarin. En het is, klopt inderdaad dat mensen veelal werden vastgehouden in ongeveer een meter diep gat in de grond. En dan vastgeketend aan een boom. En de langste ontvoering duurde ook 743 dagen. Dus dat is natuurlijk ook extreem lang. En dan werden slachtoffers soms wel verplaatst van de ene plek naar de andere. Maar over het algemeen konden ze bijna niet gevonden worden, omdat het dus zo'n ruig gebied was. Maar heb je daar nog met mensen erover gepraat? Wat moeten jullie nou wat moeten zij nou met religie? Wat moet God hier nou van vinden? Ja, maar daar krijg je niet echt een heel erg duidelijk antwoord op. Dus dat blijft nog wel de vraag. En juist die vraag die wil ik ook wel dat mensen gaan stellen als ze bij de tentoonstelling staan. Ah ja, kijk, ja, die ga jij niet hier nu uit de doeken doen. Nee, zeker niet. Nee, jammer. je werkt ook bij het NFI, dus het Nederlands Forensisch Instituut. Klopt. Hoe ben je daarbij gekomen? Want dat is ook niet een baan die voor iedereen is weggelegd. Want je ziet daar ook slachtoffers van misdaad of ook van lugubere beelden die jij dan van dichtbij vastlegt van overleden mensen. Ja, klopt. Het is niet de meest voor de hand liggende baan, maar wel een baan die ik eigenlijk al heel lang heel graag wou. Ik wou voor mijn studie fotografie wou ik eigenlijk geneeskunde of diergeneeskunde studeren. En ik heb toen gekozen voor fotografie, waar ik echt nooit meer vanaf zou willen. Maar nu komt het wel ook deels samen. Het hele geneeskunde stukje en de fotografie en het creatieve, dat valt nu eigenlijk allemaal op zijn plek. En daarnaast ben ik altijd bezig met een soort van onderzoek. Dat is in mijn eigen projecten. Maar dat zie je ook op het NFI. Dan doe je het met een heel team. Maar je gaat wel iets achterhalen met z'n allen. En iets vastleggen en weer een stem geven aan die slachtoffers. Want jij krijgt ook een rol in die puzzel. Het is niet alleen het vastleggen. Nou, het is natuurlijk de patholoog die doet het onderzoek. Maar daarin ondersteun je met je foto's. En laat je zien wat die patholoog ook wil zien op het beeld. En dit is nu al een paar keer teruggekomen, maar een stem geven aan die slachtoffers. Weet jij waar dat bij jou vandaan komt? Dat je dat belangrijk vindt, dat je dat graag wil doen? Nee, ik heb dat altijd wel gehad. Dat ik het heel vervelend vind als mensen onrecht wordt aangedaan en er dan ook nog eens niet over gesproken wordt. Een bewustzijn creëren om het hopelijk misschien uiteindelijk minder erg te maken. Dus ik heb dat eigenlijk van kind af aan al gehad. Gewoon een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ja, dat denk ik. Zo zou ik je het kunnen noemen, ja. En dat zorgt er dan voor dat jij in je eentje door een ondergronds gangenstelsel kruipt. Ja, inderdaad. Terwijl je wordt weggejaagd door symbolen van de Italiaanse maffia. Gewoon letterlijk over een dode rat heen stappen. Ja. Ja, maar als je het dan zo zegt, dan denk ik wel, oh ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Maar als je het niet uitspreekt, dan vergeet je het ook weer een beetje. Mocht je de radio net hebben aangezet en denken, waar ben ik nu in terechtgekomen? Je luistert naar Een Uur Cultuur van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en bij mij in de studio zit een dappere fotograaf, Steffi Rijmers, die op kunstzinnige wijze het landschap van de Ndrangheta, spreek ik het zo goed uit? Ndrangheta, de Italiaanse maffia in Calabria heeft vastgelegd. Je kan de tentoonstelling zien in het Foam. Die is echt fantastisch en prachtig en heel indrukwekkend. Daar hebben we het uitgebreid over. Maar je hebt ook je eigen cultuurtips ingevuld. De dingen die jou inspireren, die jou vermaken, waaronder een podcast. En klopt. Die gaat ook over de maffia. Leven met de maffia. Een NPO Radio 1 podcast toevallig. En daarin staat de vraag centraal, waarom is Nederland zo in trek bij dit machtige misdaadsyndicaat? Ja, inderdaad. In welke hoedanigheid heb jij naar deze podcast geluisterd? Is dat tijdens je research geweest? Of? Ja, Ja, zeker. Ik heb vooraf, voordat ik naar Calabria ging, heel veel onderzoek gedaan in boeken, films, podcasts. Dit onderwerp stond eigenlijk wel voor de afgelopen bijna 2 jaar wel centraal. En dat was ook wel de reden dat ik op deze podcast kwam. En het wordt heel uitgebreid uitgelegd hoe nou inderdaad de maffia zich bezighoudt in onder andere Nederland. En dat vond ik heel indrukwekkend. En hoe ze dat allemaal hebben uitgelegd. Dat is wel echt heel interessant om naar te luisteren. Ik heb hier een klein fragment van hoe ze zich manifesteren in Nederland. Door heel Europa zijn vanochtend kopstukken van de 'Ndrangheta opgepakt. Bij de actie zijn ruim 4000 kilo cocaïne en 2 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ook is er in Amsterdam een pillenfabriek ontmanteld. Waar zit die maffia nou precies in Nederland? Bleek bloemenveilingen te zijn. En dat bleken restaurants te zijn, 2 pizzeria's in het zuiden van het land. De arrestatie van een voortvluchtige Italiaan in Scheveningen. Deze pizzabakker zou lid zijn van de Calabrese maffia en al ruim een decennium op de vlucht zijn. Ja, een fragment uit de podcast gemaakt door Gabriella Ader en Sanne de Boer. Leven met de maffia. Toen jij aan dit project begon. En het is al duidelijk, wat je in je kop hebt, heb je niet in je kont zitten. Ja, klopt. Wist je toen al dat ze ook in Nederland actief zijn? Ja, dat wist ik wel. Tenminste, pas toen ik echt een beetje mijn onderzoek ging starten. In eerste instantie toen ik dacht, nou, ik wil iets over de maffia doen, had ik eigenlijk nog niet gekozen dat ik het over de 'Ndrangheta wou doen. Dat kwam eigenlijk pas later, toen ik erachter kwam dat ze nu dus gezien worden als de machtigste criminele organisatie wereldwijd. Terwijl ik eigenlijk, toen ik de naam destijds las, dacht van, wie zijn dat? Ik kende eigenlijk alleen maar Cosa Nostra en Gomorra. En hun eigenlijk niet. Dus juist dat ik het niet wist en niet heel veel van hun bestaan afwist, dat triggerde mij enorm. En toen dacht ik, nou, ik ga hier juist mijn onderzoek over doen. Want je hebt wel overwogen om het bijvoorbeeld over Cosa Nostra te doen. Ja. Ja, dat had ik overwogen, maar ik dacht juist van, ja, ik wilde het juist doen over een groep die eigenlijk, ja, ze werden in het begin een beetje gezien als boeren die niet heel veel kwaad konden en een kleine organisatie. Terwijl nu hebben ze echt in stilte juist aan een heel groot imperium gebouwd. En wat heb jij geleerd uit deze podcast? Of hoe heeft deze podcast jou geholpen bij jouw tentoonstelling, bij jouw kunstproject? Nou, sowieso hoe de hele organisatie zich samenhoudt en ze ook hun werkwijze, dat legden ze ook heel goed uit. Ze hebben daarnaast ook wel over het onderwerp gesproken, over de ontvoeringen, maar dat was minimaal. Dat heb ik eigenlijk meer uit andere boeken weer gehaald. Wat is hun werkwijze? Ze houden zich momenteel heel erg bezig met cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika. En ze zijn ook wel de grootste afnemers van de cocaïne in Zuid-Amerika. Want in jouw tentoonstelling gaat het vooral over de periode van 1970 tot en met 1990? Ja, klopt. Ja, want toen waren de ontvoering dus hun werkwijze om geld te genereren. En dat losgeld hebben ze vervolgens gestopt in allemaal bouwprojecten en dus ook in investeringen in die handel van drugs. Nou, als je daar dus meer over wil horen, dan kan dat in de podcast Leven met de Maffia, de podcast van NPO Radio 1. Ja, van iemand die een tentoonstelling heeft gemaakt, wil je natuurlijk ook weten wat diens favoriete tentoonstelling is. Ja. En dat is Voorbij de Gletsjer. Die is tot en met 3 maart te zien in Haarlem, in het Pieter Tijlershuis. Wat is dat voor tentoonstelling? Nou, ik vind hem heel indrukwekkend. Ik heb, denk ik, echt wel bijna een uur naar het scherm gekeken. Het is een videosimulatie waarbij je dus in de Arolla Gletsjer van Zwitserland gaat. En ja, de kunstenaar heeft met fotogrammetrie, dus dat is het maken van echt heel veel afbeeldingen, volgens mij had zij die 2000 afbeeldingen, heeft hij samengevoegd zodat het een 3D-beeld was, en heeft hij het geëdit in een video-editor. Waardoor je als kijker eigenlijk in die gletsjer zit en daar doorheen beweegt, en alle geluiden die er dan omheen hoort van krakend ijs, en dat maakt het nog indrukwekkender als je ernaar kijkt. Claustrofobisch ook? Ja, zeker. Het is ook wel claustrofobisch, want het is ook een kleine donkere ruimte waarin het zich afspeelt. Dat helpt ook blij aan dat gevoel. En dan, ja, het is gewoon echt heel indrukwekkend. Je moet het eigenlijk gewoon echt bekijken. Ik vond het ook wel verdrietig. Ja, ik ben zelf nog niet naar de tentoonstelling zelf geweest, maar ik heb er natuurlijk het over opgezocht. Maar is dat hij nu eigenlijk niet meer gemaakt zou kunnen worden? Klopt. 9 maanden na zijn eerste of laatste bezoek, dat weet ik niet zeker, maar is die gletsjer dus ingestort. Dus ja, je kan er dus nu ook niet meer heen. En dat draagt ook bij naar de hele maatschappelijke waarde van de hele tentoonstelling. Dat hoe de natuur nog steeds heel erg aan het veranderen is. Speelt de natuur eigenlijk altijd een grote rol in jouw werk? Ja, of eigenlijk in wat wel. Jou inspireert of vermaakt? Ja, natuur speelt wel een hele grote rol. Maar ook dan de combinatie tussen mens en natuur. En wat de invloed is dan en wat de mens heeft aangebracht in het landschap. Moet kunst maatschappijkritisch zijn? Het moet niet. Ik denk niet dat er regels moeten zijn aan kunst. Maar ik vind het wel in mijn projecten relevant. Kan jij je voorstellen dat je ooit iets maakt dat niet maatschappijkritisch is? Nee, ik kan me dat op dit moment nog niet voorstellen, nee. Nee. Ja, misschien met je pensioen, als je alleen nog hobbyprojecten hebt. Ja, dat precies, je denkt, nou, misschien komt dat ooit. De dood of de gladiolen. Ja, inderdaad. Ja. Nee, ik vind het gewoon heel erg belangrijk om dingen te onderzoeken en van meerdere kanten te belichten ook. En is fotografie voor jou de enige vorm om je verhalen te vertellen? Of kan je je ook voorstellen dat je dat in een andere discipline ook zou kunnen doen? Ik denk dat ik het in een andere discipline ook zou kunnen doen. Maar op dit moment heeft fotografie wel echt mijn voorkeur. Dus ja, ik zou het nu niet willen. Maar het is vooral waar mijn liefde naar uitgaat, is het onderzoeken en het vertellen van verhalen en het creëren ook. Die drie dingen zijn eigenlijk hetgeen waar ik zo enthousiast van word en wat gewoon een soort noodzaak is. Weet je nog, voor het eerst dat je dat voelde, dat er een noodzaak was, dat je een foto maakte en dat je dacht, wacht eens heel even. Dit doet iets met me en ik wil me hierin bekwamen. Ja, dat weet ik zeker. Toen was ik wel echt nog wel een stuk jonger. Want ik kocht mijn eerste camera. Toen was ik volgens mij 16 of 15. En toen was ik wel al heel erg bezig met beeld en het vertellen van verhalen ook meteen. Maar eigenlijk was mijn moeder degene die als eerst door had van, oh, daar moet ze echt verder mee gaan. Want die heeft mij uiteindelijk echt stiekem ingeschreven voor de fotografieopleiding. Dus toen kreeg ik ineens een brief op de mat van, je bent uitgenodigd voor intakegesprek. En toen dacht ik, maar ik heb me niet eens ingeschreven. Maar dat was eigenlijk mijn moeder die dat stiekem had gedaan. Omdat ze dacht, ja, dit is echt iets wat bij jou past en je moet hier echt actie mee ondernemen. En waarom heeft ze dat stiekem gedaan? Waarom heeft ze niet gewoon gezegd, schrijf je in? Ja, ik denk dat ik dat op dat moment dan niet had gedaan. Ik zat nog ergens in mijn hoofd met, ik wilde het geneeskunde doen en ik wil naar de universiteit. En ja, dat liep allemaal niet zo volgens plan. En zij zei, nee, je moet gewoon echt je dromen achterna gaan en doen waarin je zo goed in bent en wat je wil. En hoe vindt zij het dat jij dit soort avonturen aangaat? Ze vindt het heel spannend soms. Ze begint er wel aan te wennen. Dus ja, ze vinden het nog steeds spannend. Maar ik vertel ook niet alles. Als ik in Italië ben, dan vertel ik natuurlijk niet dat ik die avond in een bunker ga klimmen en klauteren. Dat hoort ze dan meestal achteraf. Ik denk dat ze anders niet slaapt. Ja, dat je achterna bent gezeten door mannen met zwarte helmen op motorscooters. Ja, dat hoort ze dan ook achteraf. Ja, en inmiddels, je loopt sinds 1995 rond op deze banale aardkloot. Ze weet natuurlijk ook wel een beetje met wat voor persoon ze te maken heeft. Ja, precies. Ik kom in principe tot nu toe altijd thuis. Dus dat geeft ook hoop. Is er al een volgend project waar je mensen mee de stuipen op het lijf kan jagen? Nou, ik heb wel een heel groot idee. En ik wil heel graag een project doen over Alaska. Dus ik wil naar Alaska toe. En ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de term end of roaders. Nee. Nou, dat zijn eigenlijk mensen die naar het einde van de wereld trekken. Alaska in dit geval. Omdat ze of mentale problemen hebben of problemen met justitie. En daar naartoe vluchten om een soort nieuw bestaan op te bouwen. En ik wil eigenlijk daar naartoe om dat dus ook vast te leggen. En die mensen gaan opzoeken. Ik hoop dat ik daar eerdaagse middelen voor vindt om dat ook echt tot uiting te kunnen gaan brengen. Maar dat zal nog even op zich moeten wachten op dit moment. Oh, wauw, ja, een beetje een floortje naar het einde van de wereld, dat televisieprogramma van Binavara, maar dan met mensen die niet zozeer vanuit rust en reinheid. Ja, een beetje een rauwe randje eraan. Ja. Ja, zeker. End of roaders. Ja. Ja, Alaska wordt ook wel genoemd Land of the Missing, omdat er heel veel vermissingen zijn, omdat het natuurlijk ook een heel ruig gebied is. Dus een beetje de combinatie van die dingen. Nou ja, en dat raakt dan ook wel weer aan de tentoonstelling die jij... Ja, zeker. Ja. En ook die jij tipt voorbij de gletsjer. Dus tot met 3 maart te zien in het Pieter Tijlershuis in Haarlem. Dan gaan we iets dichterbij. Even van Haarlem naar Alaska en weer even terug naar Noord-Holland, namelijk naar Bergen. Jij zegt, een gratis tip is de Ruïnekerk in Bergen. Hoe ziet die eruit? Ja, het is eigenlijk, zoals het woord het zich omschrijft, een ruïnekerk. Je ziet er nog een heel klein deel van de kerk wat echt intact is. En daarnaast zie je nog oude stukken muur staan, wat de voormalige kerk was uit volgens mij de 15e eeuw. Hij is toen helemaal verbrand en er staan nog delen van het. Hij is wel helemaal gerestaureerd. En er wordt muziek in gegeven en ook nog wel wat kerkdiensten. Maar het is gewoon een heel mooi, idyllisch plekje, maar wat ook wel een beetje tragisch is. Wat ik heel mooi vind dat ze dat hebben behouden. Tragisch omdat hij dus zo in verval is geraakt of is afgebrand? Of... Ja, klopt. En dat hebben ze helemaal mooi gerestaureerd. Maar toch zie je die ruïneonderdelen zie je nog steeds staan. Heb je zelf wel eens een kerkdienst daarmee gemaakt? Ja. Ja, ik heb wel eens eentje gekeken en ik was ook een keer bij dodenherdenking ben ik ook naar die kerk geweest. En als je denkt, nou ja, ik weet niet, een kerkdienst is niet echt iets voor mij. Er is vandaag ook een kerstmarkt. Daar? Ja, kan je daar een kloewijntje drinken? Oh, zeker. Ja, en Bergen is een superleuk dorp. Kunstenaarsdorp ook. Dus ik raad het zeker aan om daar een keertje naartoe te gaan. Jij woont daar ook, hè? Ja, ik woon daar nu sinds 1,5 jaar. Ook omdat het een kunstenaarsdorp is? Nee, eigenlijk was het gewoon puur omdat ik daar een woning kon vinden. Maar het bevalt me heel erg goed. Er zitten heel veel contrasten tussen de mensen die daar wonen. En daarnaast zit je dus ook echt in de natuur, in de duinen. En ik geniet er wel heel erg van om dan in het weekend eventjes de duinen in te gaan. Of om te mountainbiken of om te wandelen. Werk en leef jij graag op jezelf? Ja, ja. Ja, ik vind dat wel heel prettig, ja. Een beetje rust om me heen, dat vind ik heel fijn. Heb je dat altijd gehad? Ja, ik denk het wel. Ik hou ook van een heel sociaal leven met vrienden en vriendinnen. Maar daarnaast kan ik ook heel goed op mezelf zijn. Ja, want ook dit project, Guilty Grounds, je tentoonstelling. Daarvoor ben je 3 maanden in het buitenland verbleven. Waarbij je dus deels, of nou ja, een kort gedeelte bent vergezeld door Bert, de man die jou... Ja, maar ik was er eigenlijk korter. Ik was niet zo lang in Calabria. Eigenlijk was het een veel kortere periode. Maar bijvoorbeeld mijn vorige project over Srebrenica in Bosnië, daar was ik wel 2 à 3 maanden heen. En toen was ik helemaal alleen. Ja. Maar dat went wel, hoor. Ja? Ja. En je ontmoet zo ook heel snel mensen als je alleen bent. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het in die zin een bijdrage is aan je werk. Maar het is wel een drempel om overheen te stappen. Ja, klopt. Het is in het begin wel moeilijker. En meestal is het ook de eerste week altijd lastig. En dan op een gegeven moment ben je wat meer gewend aan hoe het daar ook loopt en hoe het gaat. En ook dan alleen uit eten bijvoorbeeld? Ja, maar dat doe ik wel. Want ik vind ook dat je een beetje moet genieten als je ergens bent. En dus ik ga gewoon alleen uit eten. Alleen je bent vaak wat sneller klaar. Want je gaat niet zo snel 3 gangen eten en een toetje erachteraan. En... ik ga even natafelen. Nee, een cognacje erbij. Nou, dus je bent vaak iets korter bezig met het eten. Maar het is alsnog wel fijn om gewoon dan alsnog te genieten van de plek waar je bent en het eten. En neem je dan ook een boek mee bijvoorbeeld? Ja, ik neem wel eens een boek mee, ja. Klopt. Of dan inderdaad een podcast of een luisterboek of zoiets. En alleen naar concerten, doe je dat ook wel eens? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Nee, dat zou ik misschien eens moeten doen. Nou, want jij hebt muziek getipt van Nothing But Thieves. Mm-hmm, een rockband uit de UK. Vooral het nummer Welcome to the DCC. En zij treden op 23 februari in de Ziggo Dome. Nou, dan moet ik daar misschien eens heen. Maar misschien kan ik ook nog wel iemand vinden die het gewoon leuk vindt om mee te gaan. Ja, dat is waar. Laten we een klein stukje luisteren naar Nothing But Thieves. Wel grappig. Ze zijn immens populair in Nederland, maar nu begint het in de UK ook te komen waar ze vandaan komen. Oh, echt nu pas? Ja. Oh, dat is wel heel grappig inderdaad. Ja, toch? Ja. Ja, ook de Ziggo Dome dan in zo'n gigantische zaal. Die zouden ze waarschijnlijk in de UK niet uitverkopen. Maar hier in, wel. Ja, in Nederland komen ze toch aardig in de buurt. Wat vind je hier zo goed aan? Het geeft me gewoon heel veel energie. Dus als ik dit luister, dan wil ik meer doen. Wil ik meer maken. Krijg ik energie voor nieuwe ideeën, projecten. Dat vind ik heel erg fijn aan het nummer. Luister je ook wel eens muziek tijdens je werk? Nee, weinig. Alleen als ik dus inderdaad in de auto ergens naartoe ga, dan luister ik altijd muziek. Maar tijdens het fotograferen en tijdens lezen, onderzoeken, dan eigenlijk nooit. De tip is Nothing But Thieves en je hoorde Welcome to the DCC. Dan naar een boek. Ook een prachtig, maar ook een naar boek. Ja, klopt. Ja. Christian Patterson en Redheaded Peckerwood is in 2011 uitgekomen. Het is een fotoboek. Kan jij vertellen, nou ja, niet alleen wat je ziet, maar ook hoe al die foto's zich tot elkaar verhouden? Ja, zeker. Ja, het is echt wel mijn favoriete fotoboek. Ik hou sowieso heel erg van fotoboeken, dus die probeer ik echt wel te verzamelen, welke ik heel mooi vind. En deze vertelt echt een heel tragisch verhaal over een 19-jarige jongen en een 14-jarig meisje die eigenlijk in 3 dagen heel veel moorden hebben gepleegd. En dan van Nebraska in 3 dagen reizen ze naar op een gegeven moment de plek waar ze dus worden opgepakt. En je ziet eigenlijk de hele reis die ze maken. Het is een soort visueel dagboek met ook allemaal oude archiefmaterialen. En in het boek zitten ook allemaal losse materialen, boekjes en teksten en brieven. En je begint eigenlijk met een brief van die jongen zelf. En dan zegt hij aan het einde van, nou, tot nu toe hebben we 7 mensen vermoord. En dan ga je eigenlijk beginnen met het verhaal en dan zie je foto's en je wordt eigenlijk meegenomen in dat hele onderzoek om het zelf uit te vogelen van, nou, wat hebben ze nou gedaan en hoe is het gebeurd? Het is een whodunit. Ja. Ja, klopt. Eigenlijk. Maar dan wel, die je oplost. Maar dan wel waar gebeurd. Het is waar gebeurd, ja. Maar de fotograaf bevindt zich wel elke keer op het randje tussen feit, zeg maar, tussen fictie en non-fictie. Wat ik dus juist ook zo interessant vind. Want je weet niet precies of dat echt het verhaal is, uiteindelijk hoe het is gebeurd. Maar die fotograaf zet je juist op allemaal dwaalsporen ook. En wat is dan een foto die jij je nog goed kan herinneren of die veel indruk maakt uit dit boek? Jij hebt op een gegeven moment een verbrand huis en daar heb je een licht in, een lamp. Een glazen lamp, een bol. En dat vind ik ook weer zo'n contrast. Want het hele huis, dat is zwart van de as. En dan heb je zo'n lamp die daar staat, waar eigenlijk bijna geen as op is. En juist dat contrast, dat vind ik gewoon heel erg mooi. En ik vraag me dan ook af, oké, is dat een plek waar ze dan zijn geweest? Of wat heeft zich hier afgespeeld? En dan weer dat contrast tussen licht en donker. Ik vind dat wel een heel mooi beeld. En heeft dit werk jou ook gevormd? Ja, tijdens mijn opleiding was er een docent die mij dus dit boek tipte van je moet hier echt eens naar kijken. Dus die had hem ook zelf, dus die nam me mee. Toen dacht ik, wauw, zoiets dat wil ik zelf ook hopelijk ooit maken. Dus ja, het geeft me wel altijd inspiratie om naar dat soort werk te kijken. Sowieso, als ik kijk naar jouw lijst van favorieten, het is allemaal best wel donker. Ja. En grimmig en hier en daar luguber. Ja, klopt. Je zegt dat ook met een glimlach op je mond. Ja. Waarom moet je daar een beetje om lachen? Omdat toen ik het opschreef, toen dacht ik ook, oh, het gaat wel allemaal inderdaad een beetje naar de duistere kant. Maar dat is wel wat me heel erg interesseert. En waar ik altijd wel een beetje naartoe getrokken word. En wat ik interessant vind. Dus ja, ik moest erom lachen, omdat ik dat ook heel erg constateerde toen ik die lijst had opgeschreven. Want als we kijken naar de serie, oh, ik zal nog 1 keer de titel van het boek noemen trouwens. Redheaded Peckerwood van Christian Patterson. En een luguber fotoboek. Maar de serie is een Noorse serie op Netflix en dat is Postmortem. Ja. Over iemand die dood wordt gevonden, maar op de autopsietafel toch levend blijkt. Ja, ze blijkt toch levend inderdaad. Maar er is wel iets in haar veranderd. Namelijk dat ze bloed nodig heeft om te overleven. En haar familie heeft een bedrijf met uitvaartbegeleiding. En eigenlijk het bedrijf gaat heel slecht en helpt zij, dus haar broer, die van niks weet, zodat er meer mensen doodgaan, zodat het familiebedrijf kan bestaan. Maar is ze een vampier dan? Ja, maar dat wordt ze eigenlijk na die gebeurtenis. En Ja, ik vind het dus ook best wel grappig klinken, het verhaal. Er zit ook wel wat humor in. Maar is dit een serie om ook echt te bingen? Ja, vind ik wel. Ja. Postmortem. En alles wat jij nu vertelt, dat komt eigenlijk al wel in de eerste... In de eerste aflevering wel al naar voren. Het is niet dat het nu een grote spoilerparade is. Nee, ik ga ook zeker niet vertellen hoe het afloopt. Maar ik heb hier eigenlijk heel weinig over gehoord, over deze serie. Het is een beetje een onderschatte serie. Hoe ben jij hem op het spoor gekomen? Nou, ik denk dat ik meestal dat soort series kijk. Dus dan gaat Netflix voorstellen van, nou, wat zou je misschien leuk vinden? En dit kwam bovenin. Dus toen dacht ik, nou, laat ik die eens proberen. Maar hij is inderdaad onderschat, want ik had ook wel andere recensies gelezen, maar er zijn er bijna geen. Dus ik zou zeggen, probeer hem uit. En kijk jij dan ook naar zo'n serie, want zij ligt dan op een autopsietafel. Jij werkt bij het Nederlands Forensisch Instituut. Kijk jij dan ook met een werkblik naar zo'n serie? Ja, soms zie je dingen die niet kloppen. Soms zie je dingen die je herkent, dus dat is ook wel heel leuk. Zoals wat dan? De omgeving. Het steriel werken, de sfeer. Dat zijn dingen die ik wel terug herken uit mijn eigen werk. En heb je ook wel iets gevonden waarvan je dacht... hé, maar daar klopt echt geen zak van? Ja, maar dat ga ik ook nog niet spoilen. Nee? Nee. Oh, maar kan je het niet... En dat het dan met terugwerkende kracht, dat als we het dan gaan kijken... dat je dan denkt, oh, dat bedoelde Steffi. Ja, het is in ieder geval de manier van werken op het lichaam. En dan met het licht bijvoorbeeld? Of, Nee, niet met het licht. Nee, er is ook geen fotograaf aanwezig bij die hele serie. Oké. Nee. Postmortem, een Noorse serie van Netflix. Dan nog een gratis tip. De NDSM-werf in Amsterdam. Ja, klopt. Wat kunnen we daar zien waar jij blij van wordt? Ja, er is er sowieso heel veel kunst. Heel veel street art. Je hebt daar nu ook volgens mij het Street Art Museum... waar ik zelf nog niet heen ben geweest... maar wat wel echt hoog op mijn lijstje staat. Maar er is heel veel kunst, ook vaak gratis tentoonstellingen. Ja, het is een oude scheepswerf, dus je kan gewoon naar binnen lopen... in die grote ruimtes. En ik vind het altijd heel inspirerend om daar rond te lopen. Leuke restaurantjes en goede verbinding met de pont... zo naar Amsterdam Centraal. Dus ja, ik vind het echt wel een aanrader. Ik krijg daar altijd heel veel inspiratie van en een heel prettig gebied. Ja, ik hoop ook dat het zo, dat het nog wel een rauw randje mag blijven houden. Ja, zeker. Dat rauwe randje moet wel blijven bestaan. Ja, nou ja, helemaal als ik kijk naar jouw werk en wat jij leuk vindt. Ja, zeker. Heb jij zelf een heel opgeruimd huis? Dat probeer ik wel, maar er staan wel veel spullen. Als in ik ben wel gek op dingen van de kringloop en antieke vondsten die ik dan vind. Dus er staan wel heel veel accessoires en heel veel planten. Maar ik probeer het wel netjes te houden. Maar het is wel een soort van misschien klein beetje museumpje op zich straks, als ik nog meer dingen verzamel. Ja, heb jij ook iets uit het Aspromonte National Park meegenomen? Ja. Een souvenir? Ja, ik heb een souvenir meegenomen. Wat is dat dan? Dat is een heel groot schedel van een koe. En heb je daar dat nu kerstlichtjes omheen gehangen? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Ik moet mijn huis nog in de kerststemming brengen. Maar die staat wel nu op mijn vensterbank. Dus die heeft wel een prominente plek gekregen. Je bent alvast met de auto naar Calabria afgereisd. Die heb je vast niet meegenomen in het vliegtuig. Ik heb hem wel meegenomen in mijn koffer. Echt waar? Ja. Hoe ging dat dan? Ja, het werd er niet uitgehaald, dus dat ging goed. Oh jeetje. Oh, wat een goed verhaal. Ja. Nou ja, met de koeienschedel gaan we naar de filmtip. Een film uit 2018. The Sons of Drangheta. Ja, Philly Drangheta. Een rechter die erop uit is om de leden van deze maffia-familie te pakken. Die kruist het pad van een jonge erfopvolger. Maar die wil dat helemaal niet. Nee, klopt. Die wil een misdaadvrij leven. Ja. Waarom spreekt deze film jou zo aan? Nou, omdat het een film is die juist... Er wordt heel veel over dit onderwerp al wel verteld. Maar nog niet eerder had ik het gezien met deze invalshoek. Want jongeren worden daar opgegroeid in families... waarbij misdaad heel normaal is. En al op jonge leeftijd moeten ze helpen bij moorden... bij allemaal handel in drugs en andere dingen. En het is gewoon voor hun normaal. En het laat zien wat je eraan kan doen om dat te voorkomen. Dus om dus jongeren uit huis te plaatsen en te kijken of dat dus werkt, om ze dus een betere toekomst te geven. Je bent aan dit project begonnen met het idee, ik wil slachtoffers een stem geven. Heb jij ook meer begrip gekregen voor de Italiaanse maffia en hun werkwijze? Nou, wel, als ik het nu heb over die jongeren die daarin geboren worden, dan denk ik wel, ja, ik weet niet hoe ik zou zijn als ik daar geboren word. Het is daar normaal en mensen daar die durven daar niet over te praten, wat ik ook heel goed snap. Dus ja, ik heb wel meer begrip dat de mensen daar ook hun mond niet open doen. Heb jij nog contact met mensen die je daar hebt leren kennen? Ja, ik heb met een aantal mensen nog wel contact. Dus wel gewoon contact via de app of via Facebook of iets, maar ik heb met een paar mensen nog contact. Hebben zij jouw uiteindelijke tentoonstelling gezien? Heb je daar foto's van doorgestuurd of reacties op gehad? Ik heb wel iemand wat doorgestuurd, ja, maar de meeste mensen niet. Omdat ze in eerste instantie al niet enthousiast waren over het hele onderwerp, dacht ik, ja, misschien is het dan ook niet zo handig om het nu te sturen. Dus dat heb ik dan niet gedaan. Maar er is één iemand die weer heel enthousiast werd. Ja? Ja, ja, dus dat is wel heel erg leuk. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je dan het eindproject ziet, van wat het allemaal is geworden. En het is dus prachtig en, nou ja, met zoveel aandacht en liefdevol samengesteld, dat ze dan denken, oh, nou ja, het viel toch allemaal wel mee met die Steffi. Ja, dat hoop ik dat ze dat denken. Ik ben in ieder geval heel erg trots over wat er nu hangt en wat er staat. En de film, de Fili in de Rangetta, ik spreek het steeds verkeerd uit. Ik vind het zo ontzettend vervelend. Ik hoor het mezelf doen. Maakt niet uit, want het doen heel veel mensen, dus dat is niet erg. Maar in elk geval, Fili Drangheta? Drangheta. Fili Drangheta. Is die ook waarheidsgetrouw? Komt het over met wat jij hebt geresearched? Ja, komt zeker over, ja. Wel laat het wel echt een heel positief verhaal zien dat, dus als je kinderen uit huis plaatst, dat ze een heel betere toekomst tegemoet gaan. Ik denk dat het niet zo zwart-wit is en dat het niet altijd werkt. Maar het is wel waarheidsgetrouw wat ze daar laten zien. En ik vond het ook wel heel interessant, want heel veel plekken waar ik ben geweest, die herken ik ook wel in de film. Kan jij, nu het project is afgerond, de 'Ndrangheta ook loslaten, denk je? Of zullen ze voor altijd bij je blijven? Ja, het hele onderwerp blijft wel altijd een plekje hebben in mijn hart. Maar het project is nu wel echt klaar, vooral omdat ik nu ook een boek heb uitgegeven. Dus dan is voor mij het project wel ook helemaal afgerond. Wel fijn ook dat je er een boek van hebt gemaakt, dat er nog iets tastbaars is, dat het niet dat als de tentoonstelling over een paar maanden is afgelopen. Ja, zeker. Het is heel fijn dat het boek er is. En voor mij is dat ook inderdaad de afronding van het project. En heeft weer een hele andere manier dan de tentoonstelling hoe die werkt. Dus als je die leest, is het ook weer totaal anders hoe je het verhaal beleeft. En met de afronding, het gesprek van de afronding van het project, zijn we ook met de afronding van een uur cultuur begonnen. Mocht je het hele uur met fotograaf Steffi Rijmers willen terugluisteren, dat kan via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. En ga dus vooral naar de prachtige en angstaanjagende tentoonstelling van Steffi in het Foam in Amsterdam. En het boek is er nu dus ook. Ja, zeker. Die is ook te krijgen in Foam Amsterdam. En die heet ook Guilty Grounds. Ja. Aanstaande zaterdag is een uur cultuur er weer met mijn collega Teddy Tops. En geniet zometeen van Vroege Vogels met Menno Bentveld. Is er nog een vogel, een dier, een ander aspect uit flora en fauna dat jij graag een kroontje zou willen opzetten in deze laatste seconde van het programma? Nou, dan gaan we weer terug naar de koe van Calabria. Dus dan gaan we daarheen. Dus de koe. De koe. De schedel van de koe krijgt een kroontje op. Ja, inderdaad. Dankjewel, Steffi. Een prachtige ochtend. Dankjewel. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Een andere baan? dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werken bij Rijkswaterstaat.nl. NPO Radio 1. 7 uur.